Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 kwietnia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Metropolita Warszawski w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przewodniczył mszy w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Mężczyzna zatrzymany przez antyterrorystów w Poznaniu, aresztowany przez tamtejszy sąd. Obawy okazały się płonne. Chińska stacja kosmiczna niemal doszczętnie spłonęła w atmosferze, a resztki spadły do Pacyfiku. Dziś mierzymy się z najważniejszą prawdą wiary. Ona sprawia, że to najważniejsze święto Kościoła i wszystkie inne święta nie miałyby sensu, gdyby Chrystus nie wziął na swoje ramiona krzyża i nie zmartwychwstał, powiedział kardynał Kazimierz Nycz w homilii w wielkanocną niedzielę. Metropolita Warszawski przewodniczył mszy w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Podkreślał, że powołaniem wiernych jest, by całym swoim życiem głosili Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Czy potrafimy swoim życiem, jako ludzie wierzący w zmartwychwstanie Chrystusa, dawać świadectwo tej prawdzie? Inaczej, czy widać po naszym życiu, że jesteśmy ludźmi zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, który nam otworzył bramy do nieba i żyjemy na tym świecie, wiedząc, że nasze życie tu się nie kończy? Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to najważniejsze święto w Kościele katolickim, a w poniedziałek w kilkuset miejscach na całym świecie odbędą się polskie spotkania wielkanocne. W niektórych środowiskach jest również zwyczaj obchodzonych wspólnie nabożeństw Drogi Krzyżowej. Dziś także 13. rocznica śmierci Jana Pawła II. O 21.00 na Placu Piłsudskiego w Warszawie rozpocznie się tradycyjne w tym dniu wieczorne czuwanie. I kolejne informacje. Zatrzymanego przez antyterrorystów w Poznaniu mężczyznę sąd aresztował na 3 miesiące. Zabarykadował się on w jednym z mieszkań przy ulicy Inflackiej na Ratajach. Negocjatorzy skłonili go do wyjścia po 20 godzinach rozmów, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. To przede wszystkim zarzut produkcji narkotyków, posiadania narkotyków, zarzut uszkodzenia samochodu, ale także zgwałcenie, groźby karalne i zarzut znęcania się fizycznego oraz psychicznego. Mężczyzna podczas przesłuchania składał wyjaśnienia, następnie został przewieziony do prokuratury. 34-letni Kamil K. jest mieszkańcem Katowic. W momencie zatrzymania miał przy sobie 2 pistolety gazowe. W Poznaniu mieszkał z partnerką. Za napad był poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Żywcu. Ma do odbycia 3 lata więzienia. Bardzo wysokie prawdopodobieństwo zamachów terrorystycznych we Włoszech. Szef tamtejszego MSW zwraca uwagę na zagrożenie ze strony wracających do Europy bojowników tzw. państwa islamskiego. Marco Minniti poinformował, że z Włoch do Syrii i Iraku wyjechało 120 osób, by walczyć w szeregach bojowników islamskich. To głównie imigranci lub dzieci imigrantów z krajów islamskich. Teraz, po militarnej klęsce, wracają do domu. Zaznaczył, że w porównaniu z innymi krajami, jak Francja i Wielka Brytania, ich liczba jest znikoma, ale stanowią poważne zagrożenie. Uspokajał, że policja stara się monitorować ich poczynania. Dodał, że bojownicy tzw. państwa islamskiego mogą się ukrywać wśród migrantów przypływających do Włoch z Libii. Mówił też o niebezpieczeństwie radykalizacji mieszkających we Włoszech muzułmanów poprzez internet. Kilkanaście takich osób, w tym przygotowujących zamachy, zostało aresztowanych we Włoszech przed Wielkanocą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Spalone fragmenty chińskiej stacji kosmicznej Tiangong, która uległa zniszczeniu po wejściu do atmosfery, wpadły do Oceanu Spokojnego w jego południowej części. Były obawy, że ważąca niemal 8 ton chińska stacja kosmiczna może zderzyć się z Ziemią w niewiadomym miejscu. Jeszcze na kilkadziesiąt minut przed upadkiem Chiny utrzymywały, że lądowanie odbędzie się na Atlantyku w pobliżu São Paulo. Stację umieszczono na orbicie 7 lat temu. Miała wrócić na Ziemię 2 lata temu, jednak uległa poważnej awarii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś sporo chmur, od zachodu będzie się jednak przejaśniać. W centrum i na wschodzie przelotne opady śniegu, miejscami deszczu ze śniegiem, stopniowo od zachodu zanikające. Na termometrach 2 stopnie na Suwalszczyźnie i nad morzem, 8 na przeważającym obszarze kraju i 10 miejscami na Dolnym Śląsku. Na wschodzie wiatr jeszcze w porywach do 75 km na godzinę, a w Karpatach do 100. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku. Prawo zabrania nam dorabiać. Opiekun ma żyć za 520 zł? To absurd. Pomóż zmienić prawo. Podpisz petycję na www.domtopraca.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Marcin, witam. Dzień dobry Państwu. W poranek nie niedzielny, ale świąteczny. W drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego nie mogłem Państwa powitać inaczej jak Alleluja. Jest oczywiście wiele utworów tego typu, wiele utworów, które mają Alleluja i w tytule, i w treści. No i oczywiście jest to pole do popisu dla różnych aranżacji. Ja powitałem Państwa utworem z muzyką Marcina Pospieszalskiego, a pod dyrekcją Huberta Kowalskiego, człowieka wielce doświadczonego w dyrygowaniu dużymi grupami ludzi. Płyta nazywa się Alle Psalite i są to także pieśni wykorzystane w liturgii dominikańskiej. Ostatnio, także w czasie Wielkiego Postu, często wykorzystywałem tę muzykę i wracam do niej bardzo często, także w czasie wielkanocnym Fundacji Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. To już Państwo zapewne wiedzą, Piotr Pałka, ojciec Gałuszka i tak dalej. Na tej płycie znajdują się pieśni, które są zarówno pieśniami wielkanocnymi, pieśniami opiewającymi radość wielkanocnego poranka, ale także takimi, które odnoszą się do okresu wielkopostnego, czy do czasu między Wielkim Czwartkiem a sobotą, czyli Triduum Paschalnego. Alleluja. I żeby Państwu może zobrazować, jak można w różny sposób to Alleluja wykonać i zaśpiewać, teraz z płyty zatytułowanej Radosna Światłości będzie również Alleluja. Być może rozpoznają Państwo autora tej muzyki. Ona jest też bardzo charakterystyczna. Cudem jest w naszych oczach. Alleluja. kiedy wyrażałem nadzieję, iż państwo rozpoznają autora tej muzyki, to liczyłem na to, że kanony Staze i charakterystyczna melodia, melodyka tych śpiewów to coś, czego państwo nie zapomnieli. Czasami wracam do tego w audycjach Muzyczne Rozmowy. No i właśnie, nie tylko w Staze, ale w miejscach, gdzie wspólnota Staze na świecie i w Europie się znajduje, tego typu utwory możemy znaleźć, możemy się w nie włączyć, możemy ich słuchać. To jest kanon Jeana Berthier, można powiedzieć takiego głównego, naczelnego, świętej pamięci już kompozytora kanonów wspólnoty ekumenicznej braci Staze. I to właśnie do jego muzyki rozbrzmiało owo Alleluja. No i jeszcze jedno, Alleluja radosne z muzyką Piotra Pałki, solo Robert Maciejewski, a pod dyrekcją samego Piotra Pałki. Alleluja radosne. Płyty Alle Psalite, Alleluja radosne do muzyki Piotra Pałki i solo Robert Maciejewski Fundacji Dominikańskiego Środka Liturgicznego. Tak jak już mówiłem na początku, w tych trzech wersjach Alleluja, jakie państwo usłyszeli, jest oczywiście radość wielkanocnego poranka. To najsłynniejsza Alleluja, jakie zapewne państwo znają i jakie zapewne dzisiaj rozbrzmi w polskim radiu, nie wiem czy w państwa domach, w programie drugim Polskiego Radia myślę, że na pewno Alleluja Jerzego Fryderyka Händla z oratorium Mesjasz też kiedyś tutaj u mnie w Muzycznych Rozmowach zabrzmiało, zaprezentowałem je jakiś czas temu, ale pomyślałem sobie, że przecież nie należy utrwalać przekonania, że to tylko to i nic więcej. A zatem idźmy dalej w tej wielkanocnej radości z tej samej płyty. Utwór nazywa się Ha. No właśnie, to jest jeden z tych utworów, których właściwie nie umiem nie zagrać w tym czasie. Ale na swoje usprawiedliwienie powiem, że gra także u mnie w domu w okresie wielkanocnym. Oto są Baranki Młode. Yeah. Jacek Gałuszka, Hubert Kowalski. Oto są baranki młode, Atchenam Agni. No to jest taki flagowy, jeśli to jest dobre określenie, śpiew na Wielkanoc. Nie umiem sobie odmówić tego śpiewu, tego dnia. Zachęcając Państwa serdecznie, żeby Państwo także tego dzisiaj posłuchali. Może mają Państwo gdzieś w swojej płytotece ten właśnie utwór. On jest w różnych wykonaniach, w różnych aranżacjach i na różnych płytach się znajduje. Znajduje się także na płycie Radosne Światłości, z której pochodziło Alleluja Jeana Bartie. Znajduje się też na kilku płytach prezentujących muzykę używaną w liturgii Triduum Paschalnego. Chrześcijanie, klaszczcie w dłonie na Zmartwychwstanie Pańskie. Do tekstu Piotra Abelarda. No to już dawne czasy średniowieczne. Muzyka Paweł Bębenek. Posłuchajmy. Klaszczcie w dłonie, Alleluja. Pan nasz dzisiaj z martwych wstał, Alleluja. Książę śmierci w hańbie tonie, Chrystus łada raz. Przed zwycięzcą się pokłonie, który zbawił nas. Sańczy w krąg szatana robi, Alleluja. Pan nasz dzisiaj z martwych wstał, Alleluja. Złupił piekieł siwe drogi, wyniósł duszę złą. Kupiec ich anielskim nogi odprowadzą. Chrześcijanie, klaszczcie w dłonie na Zmartwychwstanie Pańskie, Piotr Abelard. I powiało nam nastrojem dostojnym, nastrojem średniowiecznym. Chciałbym więc przywołać papieża, którego imię może nam średniowiecznie pobrzmiewać, ale przecież wiedzą Państwo, że mówimy o człowieku współczesnym, o Benedykcie XVI. Pierwszym źródłem muzyki jest doświadczenie miłości. Kiedy ludzie byli zauroczeni miłością, otwierał się przed nimi inny wymiar istnienia. Nowa wielkość i perspektywa rzeczywistości pobudzała ich do wyrażania siebie w nowy sposób. Poezja, śpiew i muzyka zrodziły się z doświadczenia wstrząsu, z owego otwarcia się na nowy wymiar życia. Tak mówił Benedykt XVI, a trudno mówić o bardziej wstrząsającym i ważącym na losach świata wydarzeniu niż zmartwychwstanie. Wracam do płyty Radosne Światłości i utwór o tytule niezbyt oryginalnym, ale oddającym istotę rzeczy. Właśnie tytułowy, można powiedzieć, tej płyty. Radosna Światłości. W tłumaczeniu księdza Wacława Danielskiego, w opracowaniu ojca Andrzeja Bujnowskiego, dominikanina. Światło Chrystusa. Jak Państwo się może zorientowali z początku tego utworu, to jest fragment nagrany podczas liturgii paschalnej, kiedy kapłan wnosi świecę zapaloną, symbolizującą właśnie Chrystusa Pana, która rozświetla ciemności i mówi: światło Chrystusa. Wspaniały symbol zmartwychwstania, porządku, ładu, tego, co wnosi wiara w życie, w ciemność po prostu. Andrzej Bujnowski swego czasu gość audycji Muzyczne Rozmowy, jeśli państwo są ciekawi, co u niego słychać. On się nadal zajmuje muzyką chrześcijańską. Postaram się go za jakiś czas zaprosić, bo też jestem ciekawy, co się w jego aktywności w tym względzie zmieniło. André Gouze, dominikanin, także muzyka. No i teraz właśnie ten francuski klucz jeszcze na chwilę powróci. Hosanna. Pamiętają państwo, tydzień temu, niedziela palmowa, radosny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Ludzie rozścielają płaszcze na ziemi, machają palmami, zrywają palmowe gałązki, śpiewają Hosanna synowi Dawidowemu, a więc chwała niech będzie uwielbiony. Muzyka tradycyjna, tekst z Księgi Wyjścia, a aranżacja Georges Desroches, a więc także ta francuska dominikańska szkoła. A zatem Hosanna. No to też jest utwór, który powinien Państwu nasunąć, fragment liturgii paschalnej nocy, kiedy lud wybrany przychodzi przez Morze Czerwone i opiewa Boga, który swą prawicą go wyprowadza i ratuje. No to jest właśnie to, który przed mocą zła swój lud ocala. Pisze papież Benedykt XVI, że drugim źródłem muzyki jest doświadczenie smutku, dotknięcie śmiercią, bólem i otchłanią istnienia. I w tym przypadku otwierają się nowe wymiary rzeczywistości, choć prowadzą w przeciwnym kierunku. Także one nie mogą znaleźć odpowiedzi w samych tylko słowach. Tą odpowiedzią na ból istnienia, na śmierć, na kres jest obietnica Chrystusa, która zrealizowała się w Jego zmartwychwstaniu. W oryginalnym tekście greckim to trudno oddać po polsku. Warto to zawsze uzupełniać, warto to zawsze dodawać. Ewangelista napisał: Chrystus zmartwychwstał. No i tak to tłumaczymy. Możemy to rozumieć jako wydarzenie, które kiedyś się odbyło, no bo to jest czas przeszły, tak? Coś się stało, Kowalski wziął książkę, pożyczył, no i tyle. Ale właściwie należałoby to oddać w czasie perfekt, prawda? Chrystus zmartwychwstał i jest zmartwychwstały. Czyli istotą jest jego trwanie w tym stanie, to, że jest i żyje od tamtego momentu na wieki. No i teraz płyta, która nazywa się Ireneusz Ses Amis, czyli Ireneusz i jego przyjaciele. Nie pamiętam, czy prezentowałem coś z tej płyty kiedyś, ale chyba nie. To jest bardzo uzdolniony zakonnik Paulinów, świętego Pawła I Pustelnika. Utwór nazywa się Słowo Twoje. Słowo Twoje, Panie, daje życie. Słowo Twoje, Panie, światły. Ty posyłasz słowo swego Syna, w nim zbawienie jest. Słowo Twoje, Panie, daje życie. Słowo Twoje, Panie, światły. Ty posyłasz słowo swego Syna, zbawienie jest, w nim zbawienie jest. Słowo Twoje, światłem w drodze, Duchu Święty. niebo Twoje, Panie, światłem. Ty posyłasz słowo swego Syna, nim zbawienie jest, nim zbawienie jest. Słowo Twoje światłem w drodze, Duchu Święty, przyjdź, wołam, przyjdź, przyjdź, wołam, przyjdź. Słowo Twoje, Ireneusz i Przyjaciele, z płyty pod tym właśnie tytułem. To nie jest ten czas, w którym się znajdujemy, czas wielkanocny, który przecież przed nami. Mieliśmy 6 tygodni Wielkiego Postu, mamy 6 tygodni okresu wielkanocnego, potem zesłanie Ducha Świętego, a wcześniej oczywiście niebowstąpienie Pańskie. A więc w tym czasie śpiewamy i zachęcam Państwa także do grania, do śpiewania, do otaczania się generalnie muzyką radosną. No bo kiedy jak nie teraz? I ten właśnie utwór jest tak zaaranżowany, chociaż jak się Państwo zorientowali, ta muzyka, jak się jeszcze raz będzie za chwilę można przekonać, jest bardziej kameralna, to w ogóle nie ma porównania. Tam duży chór, szkoła dominikańskiego śpiewu, pewna dyscyplina. Tutaj mamy dużą dawkę improwizacji, też jeśli chodzi o wykonanie, takiej przaśności większej, ale zależało mi też na tym, żeby tak to mogło zabrzmieć. Utwór nazywa się po prostu Jezus Chrystus, Ireneusz i Przyjaciele. Jezus Chrystus, Jezus Chrystus, Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel świata, wczoraj i dziś i na wieki. Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel świata, wczoraj i dziś i na wieki. Wywyższy go Bóg, darował mu imię, niech na to imię kolano się zgina. Język niech wyzna, że Jezus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel świata, wczoraj i dziś i na wieki. Zbawiciel świata, wczoraj i dziś i na wieki. Wywyższy go Bóg, darował mu imię, niech na to imię kolano się zgina. Język niech wyzna, że Jezus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Jezus Chrystus, Redemptor hominis. Jezus Chrystus, Ireneusz i przyjaciele. Jezus Chrystus. Utwór, który ma już sporą ilość lat, jeśli chodzi o jego powstanie, ale zachował świeżość, brzmienie, no i oczywiście przesłanie. Trzecim miejscem pochodzenia muzyki, pisze papież Benedykt XVI, jest spotkanie z tym, co boskie, które w jakiejś mierze od początku definiuje to, co ludzkie. Tu najbardziej obecne jest coś zupełnie innego, wielkiego, co pobudza w człowieku nowe sposoby wyrażania siebie. W istocie także w dwóch pozostałych obszarach, miłości i śmierci, dotyka nas tajemnica Boga. Wobec tego dotknięcie przez Boga stanowi podstawowe źródło muzyki. Można powiedzieć, że jakość muzyki zależy od czystości i wspaniałości spotkania z tym, co Boże, z doświadczeniem miłości i cierpienia. Im bardziej czyste i prawdziwe jest to doświadczenie, tym czystsza i wspanialsza będzie muzyka, która z niego się rodzi i rozwija. I mając na względzie te słowa człowieka, który, to może Państwo wiedzą, a jak nie, to powiem, swego czasu dużo, teraz może mniej, bo już posunięty w latach, jak Państwo wiedzą, grał na fortepianie. Lubił i lubi grać na fortepianie i to całkiem poważne utwory. No, w końcu w niemieckiej muzyce poważnej jest w czym wybierać. Ireneusz i przyjaciele, skoro mówimy o narodowościach, o językach, teraz będzie po francusku. Garde nous, strzeż nas, miej nas w swojej opiece. Garde nous, Seigneur, dans l'unité parfaite, que ton esprit nous sanctifie. Nous sommes ton église qui proclame ta parole pour annoncer l'amour de Dieu. Garde nous, Seigneur, dans l'unité parfaite, que ton esprit nous sanctifie. Nous proclamons ta mort et ta résurrection en attendant que tu viennes dans ta gloire. Garde-nous, Seigneur, dans l'unité parfaite, que ton esprit nous sanctifie. Comme ton église qui proclame ta parole pour annoncer l'amour de Dieu. Garde-nous, Seigneur, dans l'unité parfaite, que ton esprit nous sanctifie. Nous proclamons ta mort, ta résurrection en attendant. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Parfaite, que ton esprit nous sanctifie. Nous proclamons ta mort et ta résurrection en attendant que tu viennes dans ta gloire. Garde nous, strzeż nas, Panie. Miej nas w swojej opiece, Ireneusz i przyjaciele. Być może powrócę jeszcze do tej płyty za jakiś czas, bo nawet dzisiaj warto byłoby jeszcze zagrać kilka utworów. Jest to płyta, która powstała właściwie z miłości, oczywiście nie tylko do Chrystusa i Jego Matki, ale także do całej tradycji historycznej zakonu świętego Pawła I Pustelnika. Ireneusz i przyjaciele. W ten poranek zmartwychwstania, choć oczywiście wspominaliśmy go już wczoraj, przywołaliśmy go już wczoraj, ale ten okres wielkanocny dopiero się rozpoczął. No to jest także czas, który zachęca do radowania się w sposób muzyczny. W tej audycji, w tej godzinie właściwie mogli Państwo usłyszeć kilka rodzajów, sposobów tego właśnie uwielbienia. I chciałbym na koniec tej godziny pożegnać się utworem zatytułowanym Nie umrę, no bo to jest taka kwintesencja właściwie tego przesłania o zmartwychwstaniu. Znaczy to, że nie gdzieś tam jakieś wydarzenie w historii i koniec, tylko żyjący Chrystus, który, jak mówiłem w przykładzie greckim, zmartwychwstał i jest zmartwychwstały, działa, a przede wszystkim dla nas to oznacza, że możemy powiedzieć jak psalm, którym rozpoczyna się ten utwór, nie umrę, ale żył będę i głosił Twoje dzieła. A zaśpiewa zespół Owca, bardzo fajne dziewczyny i chłopak z Krakowa i nie tylko, zespół Owca, którego nie udało mi się do tej pory jakoś zaprosić do muzycznych rozmów, ale nie ustaję w wysiłkach, mam nadzieję, że to się wydarzy. A zatem utwór Nie umrę zespołu Owca, a ja zapraszam, żeby Państwo zostali ze mną po godzinie 7:00. Tam będzie również bardzo interesująca muzyka i bardzo interesująca rozmowa. Zachęcam do pozostania. Autopromocja. Stacja Kutno Elementarz, czyli piosenki Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego i Jeremiego Przybory w wykonaniu piątki znakomitych artystów. Ten koncert odbył się w środę, a posłuchamy go już dziś, tuż po 22:00. Jak zatrzymać wszystko to? Polecam, Marek Niedźwiecki. A więcej o Jeremim Przyborze, starszych panach, filmie Pan Ciuchcia i innych filmach, przy których starsi panowie pracowali, w reportażu i w specjalnej audycji po godzinie 23:00. Zapraszam, Janusz Deblesem. Autopromocja.